Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 30 listopada, punktualnie 18. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Zdaniem władz MSWiA jeszcze dziś prezydent Andrzej Duda może podpisać ustawę o ochronie granicy, którą po południu przyjął Sejm. Sekretarz generalny NATO ostrzegł Rosję przed jakąkolwiek próbą agresji wobec Ukrainy. Szpital Uniwersytecki w Krakowie wstrzymuje przyjęcia nowych pacjentów z powodu obecnej sytuacji epidemicznej. Ustawa o ochronie granic ma jeszcze dziś trafić na biurko prezydenta. Sejm odrzucił wszystkie poprawki wprowadzone przez Senat. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik spodziewa się szybkiej decyzji głowy państwa. Mam ogromną nadzieję, że dzisiaj prezydent podpisze, że zostanie ona natychmiast opublikowana i zacznie od jutra obowiązywać. Nowelizacja, której projekt przygotował rząd, umożliwia m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w pasie nadgranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia szefa MSWiA. Z zakazu wyłączeni będą mieszkańcy tego obszaru czy osoby wykonujące tam pracę zarobkową. Tymczasem sytuacja w pasie przygranicznym wciąż jest poważna. Minionej doby doszło do ponad 130 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Mariusz Pieśniewski. Po zapadnięciu zmroku doszło do dwóch masowych prób przekroczenia granicy na terenie placówek Straży Granicznej z Mielnika i Szudziałowa, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Obydwie te próby zaczynały się jak zwykle od tego, że było rzucanie kamieniami, również rurkami metalowymi w stronę polskich patroli. Widzieliśmy również osoby w mundurach wojskowych, które rzucały w stronę funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami. Polskie służby szacują, że nadal na terenie Białorusi przebywa około 10 tysięcy osób, które chcą się przedostać na teren Unii Europejskiej. Przy linii granicy nie obserwujemy po stronie Białorusi koczowisk. Widzimy, że te osoby teraz tam nie koczują, a są dowożone bardziej samochodami ciężarowymi przez stronę białoruską. Być może z tego centrum, być może z jakichś innych miejsc, gdzie są zgromadzone. Od początku roku z Białorusi prób nielegalnego przedostania się do Polski było aż 37 800. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. NATO ostrzega Rosję przed eskalacją napięcia na Ukrainie. Szef sojuszu oraz amerykański sekretarz stanu oświadczyli, że jakakolwiek rosyjska agresja będzie mieć dla Moskwy poważne konsekwencje. Sprawa jest jednym z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w Rydze. Ze stolicy Łotwy relacjonuje wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Przedstawiciele NATO od kilku tygodni mówią o tym, że Rosja niebezpiecznie eskaluje napięcie na granicy z Ukrainą i wysyła tam wojska. Szef sojuszu Jens Stoltenberg na początku spotkania ministrów w Rydze po raz kolejny ostrzegł rosyjskie władze. Jeśli Rosja raz jeszcze użyje siły wobec niepodległej i suwerennej Ukrainy, to zapłaci wysoką cenę. Pokazaliśmy już, że możemy rozpocząć bardzo kosztowne ekonomiczne i polityczne działania. Przed interwencją na Ukrainie ostrzegał też rosyjski władze amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Każda eskalacja napięcia przez Rosję będzie powodem ogromnego niepokoju zarówno dla USA, jak i Łotwy. Każda agresja będzie mieć poważne konsekwencje. Według NATO Rosja od kilku tygodni przerzuca na granicę z Ukrainą żołnierzy, czołgi, artylerię i drony. Szef ukraińskiego wywiadu uważa, że Moskwa przygotowuje inwazję na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Z Rygi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szpital Uniwersytecki w Krakowie na razie wstrzymuje przyjęcie nowych chorych ze względu na zwiększającą się liczbę pacjentów z COVID-19. Dyrektor placówki Marcin Jędrychowski nie wyklucza także ograniczenia zabiegów, jeśli sytuacja epidemiczna się pogorszy. Jeżeli będzie nadal rosła liczba osób zakażonych, no to się stanie. No przecież z tym samym mieliśmy do czynienia w trzeciej fali. Na chwilę obecną ograniczyliśmy przyjęcia do szpitala, biorąc pod uwagę fakt, że jest dużo ciężkich pacjentów, dużo pacjentów covidowych. Staramy się operować na bieżąco. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita mówi, że sytuacja w szpitalu nie jest tak napięta jak w czasie trzeciej fali pandemii. Jestem tym faktem zdziwiony, jakoby konieczność było odwoływania operacji onkologicznych. Tym bardziej, że pamiętamy, że w ubiegłych falach pandemii Szpital Uniwersytecki miał ponad 350 łóżek covidowych. Dzisiaj ma ich nieco ponad 100 w Szpitalu Uniwersyteckim, ale nie sądzę, żeby była konieczność odwoływania operacji onkologicznych. Obecnie jeden z czterech oddziałów pulmonologii Szpitala Jana Pawła II w Krakowie zostanie przekształcony w oddział covidowy, a leczeni tam pacjenci, także ci z diagnozą nowotworową, zostaną rozlokowani w trzech innych oddziałach szpitala zajmujących się leczeniem chorób płuc. Znikają kioski poboru opłat i szlabany na autostradach A4 na odcinku Wrocław-Gliwice-Sośnice i A2 Konin-Stryków. Od północy zmieniają się zasady płatności za przejazd. Zapłacimy elektronicznie lub kupując bilet na stacjach. Brak opłaty będzie skutkować karami, przypomina Grażyna Kmiecik ze Śląskiej Skarbówki. Kontrole będą prowadzone przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, policji oraz inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. A za brak opłaty można dostać mandat w wysokości 500 zł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale też będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem w górach dosypie kolejne 10 cm śniegu. Nocą na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, koło minus 2 w centrum, do plus 1 na zachodzie oraz nad morzem. No i będzie silnie wiać nad morzem do 75, w górach do 100 km na godzinę i tam też możliwe zawieje śnieżne. Nad ranem uważajmy też na zachodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. A jutro prawie w całym kraju deszcz ze śniegiem i śnieg i również uważajmy na deszcz lokalnie marznący, powodujący gołoleć. Jutro wiatr nie słabnie, nad morzem w porywach do 70, w górach do 100 km na godzinę. W pozostałych regionach umiarkowany i dość silny, wzmagający uczucie chłodu. A jutro na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 4 w centrum i plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18, audycja popołudniowa. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki prawie 10 minut po 18. Trójkowy komentarz dnia.

sobie polski gen. Polski gen, polski gen. Minuty po godzinie 18:00, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Niby tak sennie, niby romantycznie, to teraz zrobi się pięknie i gitarowo. No i gitara właśnie. 27 minut po godzinie 18. Za chwilę najświeższe informacje z dróg, prognoza pogody i ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Beko za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Kuchenka mikrofalowa za jedyne 199 zł. Media Expert jest cool. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre i rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren dla zdrowych zatok. Dostępne także tabletki Renopuren Zatoki Max, zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No i teraz czas na informacje z dróg. Radio Nawigator. Co tam na drogach? Patryk Bedliński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Są korki, choć już nieco mniej. Nogę z gazu muszą zdjąć kierowcy na A2 za Łowiczem i za Strykowem w stronę Poznania. Na A4 pod Krakowem już płynnie, ale na dolnośląskim fragmencie cały czas trzeba wyjątkowo uważać, bo między węzłami Wrocław Południe i Bielany Wrocławskie zderzyły się dwa samochody osobowe, a także ciężarówki. A ciężarówka, kierowcy mają zajęty jeden pas w stronę Katowic na 152 kilometrze. Na S8 problemy pod Zduńską Wolą na 183 kilometrze zderzyły się dwa samochody ciężarowe i nie ma przejazdu w stronę Wrocławia. Na S8 w Warszawie korek w stronę Białegostoku zaczyna się na Bemowie i sięga Marymontu. Na 15 problemy między Ostrudą a Lubawą. W Bałcynach na 351 kilometrze z rowu wyciągana jest ciężarówka, droga jest nieprzejezdna, a kierowcy muszą jechać objazdem, na przykład przez Iławę. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. O 18.30 sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Nad ranem uważajmy na zachodzie kraju. Tam możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro, podobnie jak dziś, prawie w całym kraju deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg i również lokalnie marznący deszcz. Na drogach, chodnikach może być ślisko, bo jutro od minus 1 stopnia na wschodzie, koło plus 4 w centrum, do plus 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polska gospodarka rozwijała się w trzecim kwartale w tempie 5,3%, licząc rok do roku. Tak wynika z opublikowanego dziś przez GUS wstępnego szacunku produktu krajowego brutto. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek ocenia, że sytuacja gospodarcza w lipcu, sierpniu i we wrześniu była dobra. Przyzwoite tempo wzrostu. Wiemy też, że dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 4,7%, a inwestycji 9,3%. I ta dynamika inwestycji zwłaszcza cieszy, dlatego że to są dane wyższe od średnich oczekiwań rynkowych, no i przede wszystkim wyższe od tych zanotowanych w drugim kwartale. A GUS podał też szybki odczyt inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w listopadzie o 7,7% w skali roku. Osoba zarabiająca średnią krajową musi przepracować 5 dni, żeby zarobić na wydatki związane ze świętami Bożego Narodzenia. Osobom otrzymującym minimalne wynagrodzenie zajmie to 2 razy tyle. Wynika z analizy Personel Service. Najszybciej na świąteczne zakupy zarobią analitycy Big Data, bo w 1,5 dnia. Nauczyciel potrzebuje 6,5 dnia. Murapol odwołał ofertę publiczną ze względu na zwiększoną niepewność na rynku. Deweloper nie wyklucza jednak powrotu do debiutu na warszawskiej giełdzie w przyszłości. Dolar kosztuje 4,11 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,48, a kurs funta brytyjskiego to 5,49 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.

Jeszcze prośba od Państwa, byśmy pamiętali o dzisiejszych solenizantach. Pamiętamy dziś Justyny, Ludosława i oczywiście Andrzeja. Wszystkiego dobrego w upominku muzycznym. Nowa Adele. Za 19 minut 19, a zatem już czas na reportaż w Trójce. Magia i czary to częsty dział sklepów ezoterycznych. Czy rzeczywiście można tam tę magię znaleźć? Julia Rozbiecka odwiedziła z mikrofonem jeden z takich sklepów, no i sprawdziła też, czy warszawiacy wierzą w magię i dlaczego. Śledząc magię i czary, zajrzała również do Muzeum Etnograficznego, by sprawdzić, czy wszędzie na świecie wróżymy sobie tak samo. Zapraszam do wysłuchania reportażu zatytułowanego Wróżebne czary Mary. Jak pani ma telefon, to proszę sobie pstryknąć i później sobie znowu, tak jak gdyby, swoimi myślami na energetyzować. Jak się pójdzie na spacer, można znaleźć stoisko z kamieniami, a wy właśnie wracacie. Tak, właśnie wracamy. Kupiliśmy takie malutkie po 5 zł ze sklepu. Tam trzeba wylosować. Pani tam jest bardzo miła. Pokazuje, jak można ładować te kamienie. Ładować kamienie? Na przykład chyba tam jest w wodzie księżycowej napisane czy coś. Słyszałam, że wodę księżycową na przykład można zrobić tylko raz w pełni. Trzeba ją na całą noc wystawić na parapet, żeby się właśnie zrobiła i potem można po prostu tam wrzucić kamienie i one się ładują. Bardzo fajne było przeczucie, jak się tam weszło, takie fajne kamienie. Jak się odwracało na drugą stronę, takie nudne jak na dworze, a jak potem patrzyło się do środka, takie magiczne, bardzo pięknie to było tam. Różne kolory miały, niektóre były gładkie, niektóre nie, niektóre były duże, niektóre małe. Niestety jednym minusem jest tego, że są drogie. Po co je mieć w ogóle? Wierzycie w taką magię? Od pełni księżyca? Ja tam wierzę. Moja mama też trochę wierzy, ale nie jakoś tak, żebyśmy wierzyły, że to może istnieć. Co zrobicie z tymi kamieniami? Będę je miała na biurku, jak będę się uczyła. Jak będą kartkówki, to może wezmę, żeby mi dał szczęście. Szukając magii, odwiedziłam Muzeum Etnograficzne w Warszawie. To jest miejsce, gdzie w muzeum można znaleźć magię. Wystawa Afrykańskie wyprawy, azjatyckie drogi. Mamy tutaj obiekty właśnie związane z rytuałami magicznymi, tace do wróżb, narzędzia do leczenia, filmy przedstawiające rytuały magiczne ludu Batonga Zimbabwe. W Afryce jest tak, że to nie jest takie miejsce na świecie, które nam się kojarzy czymś takim, gdzie ci czarownicy, nangowie, ziołolecznicy robią wszystko, żeby właśnie sprowadzić nieszczęście. Wręcz przeciwnie. Tam na tym kontynencie jest tyle nieszczęść. No wystarczy pójść do lasu tropikalnego, żeby natknąć się na komara, na czarną mambę, na jakieś zwierzęta, które mogą nam zrobić krzywdę, że właśnie chodzi o to, żeby nas zabezpieczyć przed tym. Większość afrykańskich czarów właśnie ma przywrócić taką pewną równowagę świata pomiędzy tym, tą białą i czarną magią. Rytuał prośby o dobre zbiory przy użyciu białej gołębi. Miejscowa ludność wierzy w to, że mieszkające na wzgórzach nieopodal białe gołębie w takich grotach małych są posłannikami pomiędzy nimi, a za światami, a bogami. I kiedy przychodzi czas zasiewu, czas plonów, wtedy łowią te gołębie. Nanga trzyma je w specjalnym koszu, odprawia modły, a po odprawieniu tych modłów wypuszcza te gołębie z powrotem do nieba, właśnie po to, żeby gołębie były takimi posłannikami. Była to taka pomyślność podczas zbiorów. Nanga to jest ten facet po lewej stronie. A Nanga teraz tak strasznie czymś wymachuje? To jest oganiaczka. Aha. Oganiaczka, czyli rodzaj takiego berła Nangi, no, rzecz wykonana z włosia zwierzęcego. Z jednej strony można tym pokropić kogoś, z drugiej strony właśnie wzburzyć powietrze. No, rzecz święta w każdym bądź razie. Nanga, no, to jest ktoś pomiędzy właśnie takim ziołolecznikiem a czarodziejem. Czyli teoretycznie osoba, która zajmuje się przywodzeniem dobrego, świat ewentualnie przeciwdziałaniem jakimś nieszczęściom. Ale wiem, że ten Nanga, no, nie jest też taki święty, tak? Że on nie tylko potrafi odpędzić zło czy przewidzieć przyszłość, ale też w gamie swoich usług oferuje różne takie złośliwostki, tak? Nie, w sensie, że może na kogoś sprowadzić chorobę, czy wręcz w rozmowie ze mną stwierdził, że może nawet kogoś tam ukatrupić. Więc tutaj w tej Afryce nic nie jest takie jednoznaczne zupełnie. Wszystko jest bardzo umowne i z każdym się można dogadać. Tutaj widzę, że ludzie teraz tańczą dookoła. To jest taki taniec, który przedstawia moment porodu. Ta pani za chwilę padnie na ziemię i będziemy widzieli w taki symboliczny sposób, jak ona rodzi dziecko. Natomiast ci ludzie, którzy tańczą, tworzą taki symboliczny mur, jakby ochraniają to dziecko, jednocześnie dając mu taką pewność, że oni zawsze będą właśnie z tym nowonarodzonym dzieckiem. To jest troszeczkę coś takiego, jak u nas otaczanie Polski różańcem na przykład. Także ta magia jest na całym świecie, ale w zupełnie różny sposób czasami pojmowana i w różny sposób celebrowana. Pan wierzy w magię? Jak najbardziej. Ja mam tego masę dowodów. Pierwszy dowód to jest związany właśnie z tymi filmami. Filmy te nagrał mój przyjaciel mieszkający właśnie w regionie Hwange, gdzie były nagrane te filmy. Miejscowy człowiek z ludu Batonga. pierwszy film, który nam przysłał do muzeum bodaj 2 lata temu, to był film właśnie związany z zaklinaniem deszczu. On go nagrał komórką, więc film przyszedł w kilku częściach, trzeba go było połączyć, opisać i kiedy zaniosłem ten film do naszej pracowni filmowej, to tego samego dnia zalało tą pracownię filmową, potem zalało nam archiwum, a Patio nam do dzisiaj zalewa, więc oczywiście można to racjonalnie wszystko wytłumaczyć, bo każde działanie magiczne można wytłumaczyć racjonalnie jak najbardziej, ale pewna koincydencja zdarzeń no, daje do myślenia. Co więcej, kiedy mieszkałem właśnie wśród batonków w 2008 roku, zyskałem na tyle zaufania, że miejscowy Nanga, nieżyjący już w tym momencie, zgodził się na to, żeby wywróżył mi przyszłość. Bo to też trzeba pamiętać o tym, żeby wywróżył mi przyszłość. Bo to też trzeba, tutaj na marginesie trzeba powiedzieć, że też trzeba zasłużyć na to, żeby uczestniczyć w tych rytuałach magicznych. No nie każdy może. Nawet jeżeli ktoś ma, nie wiem, dużo pieniędzy czy coś takiego, to nie każdego się dopuści. Czyli to znaczy, że ja rozmawiam z czarodziejem teraz? Nie, z osobą, która doświadczyła tych rytuałów magicznych. To też jest wyjątkowe tak naprawdę. Ja nie znam, ja bym nie potrafił pani wywróżyć przyszłości, czy zakląć deszczu, natomiast rzeczywiście uczestniczyłem. I pamiętam w 2008 roku właśnie Nanga przy użyciu kości do hakaty to są takie deseczki przypominające nasze domino, na którym wyryte są różnego rodzaju symbole. Nanga rzucając je na ziemię jest w stanie właśnie wyczytać przyszłość. Nanga wywróżył mi 2 rzeczy. Po pierwsze, że moją żoną zostanie kobieta z chorą prawą ręką, a drugie, że będę miał fortunę. No i teraz tak, moja żona, kiedy ją poznałem, dopiero po 3 miesiącach czy 4 dowiedziałem się, że ona ma chorą prawą rękę w jakimś wypadku. Czyli Nanga mi tego nie zasugerował, bo ja już byłem zakochany, że tak powiem, przepadłem, a o tej wróżbie przypomniałem sobie w okolicach ślubu dopiero, więc Nanga nie mógł jakby mi tego zasugerować, czyli przewidział, tak? Natomiast jeżeli chodzi o fortunę, no to Nanga ma afrykańskie poczucie czasu, no i czekam, ale na pewno się spełni. Tego panu życzę. Nie dziękuję na wszelki wypadek. Tu jest sklep czarodziejski? Jest, tu pani. Była pani tutaj? Bywa wiele razy. Można tu znaleźć czary? Można czary znaleźć i czarownika. Taka wróżka przychodziła, pani Beata, teraz nie wiem, czy pani Beata pracuje u nich, bo ma chorego męża. Pani się zapyta, a pani wejdzie. Spotkałam na podwórku panią, która twierdzi, że tu można spotkać czarowników i że jedna pani kiedyś tutaj wróżyła z kart. Tak, dobrze pani trafiła. To jest sklep ezoteryczny, więc siłą rzeczy skupia wokół siebie ludzi, którzy się tym zajmują. Polecam lekturę książek dr Joe Dispenza, bo on to zbadał, sprawdził, zważył, zmierzył i udowodnił. Można zmierzyć czary? Nie czary, ezoterykę, siłę umysłu i wpływ jej na kształtowanie naszej rzeczywistości. Nie ma czarów? Jest magia, rytuały, magia praktyczna, którą stosują szamani, szeptunki, czarownicy na całym świecie. Jest to część naszego życia tutaj jako ludzi i pomimo, że ktoś się z tym nie spotkał do tej pory, nie znaczy, że to nie istnieje. Jest taki dzień jak Andrzejki i gdybym chciała czymś sobie powróżyć, to co mogę tutaj wykorzystać? Przede wszystkim w Andrzejki używa się roztopionego wosku pszczelego, bo na tym polegają wróżby andrzejkowe, że roztapiamy wosk pszczeli, musimy mieć jako rekwizyt klucz z dużym uchem, kawałek wolnej, gładkiej ściany i lampę. Ten strumień światła, skierować snop światła prosto na ścianę. Jak już mamy rozpuszczony wosk, powiedzmy w jakimś rondelku, bierzemy miseczkę z wodą, klucz i przez to ucho od klucza przelewamy wosk prosto do wody. Kiedy ten wosk, który w wodzie już tam sobie pływa, skrzepnie na tyle, że można go wyjąć, to na tle ściany oświetlamy to tą lampą i patrzymy, co cień przedstawia. Obracamy w różne strony ten kształt z wosku i patrzymy, co nam to przypomina. Czy są to jakieś osoby, czy kształty, może kraje, może jakieś przedmioty. i staramy się wywnioskować, co nam przyszłość w najbliższym roku przyniesie. I na tym polegają Andrzejkowe wróżby. Czy możemy mieć nadzieję, że one się spełnią? Jeżeli się bardzo zasugerujemy czymś i bardzo nam na czymś zależy, to zaczynamy to przyciągać, więc i tak i nie. Jeżeli wyjdzie fajna wróżba, to można w to uwierzyć i się to przyciągnie. A jeżeli nie, to wyrzucimy do kosza. Dokładnie. Nie wierzymy w złe horoskopy, żeby nie przyciągać złych rzeczy. Jak jest dobry horoskop albo dobra wróżba, to polecam. Ja znam wiele osób, którzy chodzą do wróżki. I mi się wydaje, że właśnie się nie przyznają, wie pani, ale wierzą w te różne amulety, nie amulety, bo to 3,69, bo sprzedaż tego jest podobno duża. Pani wierzy, że... Nie, ja nie wierzę. Znaczy ja nie wiem, czy jest prawda, proszę pani, wie pani jak to jest, dopóki człowiek czegoś nie zbada, to nie wie, natomiast nie wierzę, wie pani, kiedyś mi sprzedano taką bransoletkę wiele lat temu, jakąś magnetyczną, że wszystkie bóle mi przejdą, pani, nic mi nie przeszło. A ta wróżka to co, powróżyła pani kiedyś? Ja na mnie nie wróżyła, tylko żartuję, ona nie jest wróżką prawdziwą, tylko z kart wróży, wie pani, dużo planowałam, dużo, a teraz chodzę 11 rok. Z workiem na brzuchu, proszę panią. Idzie moje życie ciężkie. Mąż po udarze, proszę panią, kłopoty rodzinne ma. Czasem się żyć nie chce. Czar nie pomogą, ani karty nie pomogą. Był to reportaż Julii Rozbieckiej pod tytułem Wróżebne czary Mary. Program Trzeci Polskiego Radia za 6,5 minuty o 19:00 pełny serwis Trójki, sport i pogoda. Czego mi gra? To wszystko, czego ja.